gördü gördü gözlerim, bir gerçeği gözlerimde gördü gözlerim, bir heves değil, bir arzu değil, sevgilin budur seninse dedi gözlerim. Seni yıllardır bekliyordum, bir sevdiğim yok, yok diyordum. Hasretin yokluktan zehir olmuştu, dünyadan bir zevk almıyordum. Sen de baktım gibi bana vefasız olma sevgilim. Ömrümce aradım seni, yaşla dolmasın gözlerim. Her arzumun ötesinde rüya gibi hem sen vardın. Aşkların en güzeline uzandın sana ellerim. Hasretim sensin, tek çaremsin. Yıllardır bekledim, aşkımsın benim, aşkımsın benim. Kederden ayrılık isteme sakın, ne olur benden. Şu benim bahtımı bilemezsin ki, yerden yere vurdu beni, ne gelir elden. Sen de baktım gibi bana vefasız olma sevgilim. Aşkların en güzeline uzandım sana ellerim. Hasretim sensin, tek çaremsin. Yıllardır bekledim, aşkımsın benim, aşkımsın benim.